www.attableek.com. The Revival of Iman. attableek.com. The Revival of Iman. Alhamdulillah. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير وقال الله تعالى إن رحمة الله قريب من عباده الصالحين من عباده المخلصين صدق الله العظيم. معزز مائیں بہنیں اور بیٹیاں, دنیا میں اگر کوئی ذات سب سے زیادہ احسان کرنے والی ہے اور سب سے زیادہ نعمتیں دینے والی ہے, اکرام کرنے والی ہے, انعام دینے والی ہے, تو وہ اللہ کی ذات ہے. ہم دنیا میں جب قدم رکھتے ہیں اس سے پہلے ہم تعالیٰ جل شانہ ہمارا وجود جب ماں کے پیٹ میں بناتا ہے تو عجیب و غریب مسئلہ یہ ہے کہ دنیا کے جتنے انجینئر ہیں وہ تمام کے تمام انجینئر جب کوئی نقشہ بناتے ہیں تو وہ نقشہ یا تو کاغذ پر بناتے ہیں یا پتھر پر بناتے ہیں یا پلاسٹک پر بناتے ہیں, ان میں سے کسی چیز پر بناتے ہیں. لیکن دنیا کا بڑے سے بڑا انجینئر, چاہے وہ کمپیوٹر انجینئر ہو یا کوئی بھی بڑی ڈگری لیا ہوا ہو, دنیا کا کوئی بھی انجینئر پانی پر نقشہ نہیں بنا سکتا. اللہ جل جلالہ وعما نوالہ کی ذات وہ ہیں جو پانی پر نقشہ بنا کر کے انسان کو وجود دیتی ہے. میں اور آپ جب ماں کے پیٹ میں ہوتے ہیں تو ہمارا نقشہ اللہ نے پانی پر بنایا, چند قطروں پر بنایا, اور ہمیں خوبصورت سا مخرہ دیا, چہرہ دیا. روایتوں میں آتا ہے کہ جب ماں کے پیٹ میں بچہ ہوتا ہے تو اللہ وہاں فرشتے کو مقرر کرتا ہے اور وہ فرشتہ اپنے رب سے یہ پوچھتا ہے کہ اللہ اس کے 40 دن پورے ہوئے میں کیا کروں. حدیث شریف میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب 40 دن پورے ہو گئے تو اب اس پانی کو خون بناؤ, پھر 40 دن کے بعد 40 ڈیز کے بعد پھر فرشتہ پوچھتا ہے کہ اللہ خون بن گیا اب میں کیا کروں. اللہ فرماتے ہیں کہ اس کو گوشت بناؤ, اس کو جمع دو. پھر 40 ڈیز کے بعد فرشتہ پوچھتا ہے رب کریم اب کیا کروں. ڈاکٹر اعلیٰ فرماتے ہیں کہ اب اس میں ہڈیاں چراؤ. پھر 40 days کے بعد اللہ سے پوچھتا ہے کہ اب میں کیا کروں. اللہ کہتا ہے اس کا خوبصورت چہرہ بناؤ. اب انسان ماں کے پیٹ میں مکمل ہوا, پھر اللہ اس کو آہستہ آہستہ اندر میں بڑا کرتا ہے, وزن بڑھاتا ہے, اس کے رزق کا انتظام ماں کے پیٹ میں کر رہا ہے. ماں کام کر رہی ہے, اللہ اپنا کام اندر میں کر رہا ہے. ماں کو یہ بھی پتا نہیں کہ میرے پیٹ میں میرے بچے کا چہرہ بن رہا ہے. ماں کھانا پکا رہی ہے, ماں کو یہ بھی پتا نہیں کہ میرے پیٹ میں میرے بچے کے پاؤں بن رہے ہیں. ماں شاپنگ میں جا رہی ہے, ماں کو یہ بھی پتا نہیں کہ میرے پیٹ میں میرے بچے کے ہاتھ بن رہے ہیں. اور جب ایک مدت 9 months کی پوری ہوتی ہے تو پھر فرشتہ اللہ سے کہتا ہے کہ اللہ اب میں کیا کروں. رب کریم فرماتے ہیں کہ اس کی مدت پوری ہو گئی تو اب اس کو دنیا میں لاؤ. انسان جب دنیا میں قدم رکھتا ہے تو ماں اور باپ کے دل میں حق تعالی جل شانہ اس بچے کی محبت پیدا کر دیتے ہیں. اور محبت کا عالم یہ ہوتا ہے کہ آپ خود ماں ہو, میری ماں آپ سمجھ سکتی ہو کہ آپ اپنی گود سے پیدا ہونے والے بچے اور بچی سے جو پیار کرتی ہو, جو محبت کرتی ہو, آپ کا رو آپ کا ہنسنا ختم ہو جاتا ہے آپ کے بچے کے رونے پر. آپ کی ہنسی مذاق دور ہو جاتی ہے جب آپ کا بچہ بیمار ہو جاتا ہے. ماں اپنے معصوم بچے کے خاطر اپنی راتوں کی بیداریوں کو برداشت کرتی ہے. باپ راتوں میں جاگتا ہے. ماں اپنے ننے منے معصوم کے خاطر اس کی ٹوائلٹ دھوتی ہے, اس کے بدن کو صاف کرتی ہے, اس کو نہلاتی ہے, اس کو اپنے گود میں اٹھاتی ہے. اس کی گندگی کو گندگی نہیں سمجھتی, وہ اپنے گندے لال اور گندے بچے کو بھی اپنے گود میں اٹھا لیتی ہے. یہ ساری محبت اللہ جل جلالہ و من والہ نے عطا فرمائی. پھر بچہ بڑا ہوتا ہے اور بچے کو کوئی تھپڑ بھی مارتا ہے تو ماں برداشت نہیں کر سکتی, باپ برداشت نہیں کر سکتا. اپنے اس معصوم بچے کے خاطر اپنی جان لگا دیتے ہیں. ایک یہ رحمت ہے میری ماں آپ کی اور آپ کے شوہر کی, باپ کی. اب سنو, روایت میں آتا ہے کہ ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہے, اللہ کے حبیب باہر تھے, حضرت عائشہ مکان میں تھی. فرمایا کہ یا رسول اللہ, کوئی عورت آئی تھی آج, بہت غریب تھی, اس کے ساتھ اس کی معصوم 2 بچیاں تھیں. اس نے مجھ سے سوال کیا, میرے پاس کچھ نہیں تھا, ایک کھجور کا دانا تھا, وہ میں نے اس کو دے دیا. اس ماں نے اس کھجور کے دانے کے 2 ٹکڑے کیے اور اپنی دونوں بچیوں کو کھلا دیا, اور ماں نے نہیں کھایا, حالانکہ ماں کے چہرے پر بھی بھوک تھی لیکن ماں نے نہیں کھایا اور اپنی دونوں بچیوں کو کھلا دیا. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس موقع پر 2 باتیں ارشاد فرمائی. ایک بات تو یہ فرمائی کہ عائشہ, جو بھی ماں باپ بچیوں کی وجہ سے امتحان میں مبتلا ہوئے, حالات میں مبتلا ہوئے, بچیوں کی تربیت کے خاطر, بچیوں کی پرورش کے خاطر, بچیوں کی حفاظت کے خاطر, بچیوں کی تعلیم کے خاطر ماں باپ کو پریشانیاں اٹھانی پڑی, لیکن ماں باپ خوشی سے اپنی بچیوں کی تربیت میں، پرورش میں، پالنے میں، اس کی تعلیم میں، اس کی تربیت میں، اس کو سجانے میں، اس کو بنانے میں، اس کو بڑا کرنے میں خوشی کے ساتھ ساری مصیبتوں کو جھیلتے رہے، برداشت کرتے رہے، تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے دو انگلیاں ساتھ کی اور فرمایا جتنی یہ دو انگلیاں قریب ہے، بچیوں کے خاطر آزمائش، امتحان، حالات، پریشانیوں میں مبتلا ہونے والے ماں باپ بھی جنت میں میرے اتنے قریب رہیں گے۔ جنت الفردوس میں فرمایا کہ وہ اتنے قریب ہوں گے۔ اسے یہ معلوم ہوتا ہے کہ میری ماں اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بچیوں کا ایک مقام بیان فرمایا، عورتوں کا ایک مقام بیان فرمایا، اور اشارہ فرمایا اس بات کی طرف کہ عورتیں نازک ہوتی ہیں، بچیاں نازک ہوتی ہیں، ان کو سنبھالنا، ان کی تربیت کرنا، ان کو بنانا، ان کو سجانا، اس میں ماں باپ کو بڑی پریشانیاں ہوتی ہیں، لیکن جن ماں باپ نے اس پر تکلیفیں جھیل لی اللہ اس کو جنت عطا فرمائے گی۔ اور دوسری بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ارشاد فرمائی وہ یہ تھی کہ عائشہ، یہ عورت جو تیرے پاس سوال کرنے آئی اور اس کی دونوں بچیاں تھیں، وہ عورت خود بھوکی تھی لیکن اس کو ایک دانہ مل گیا، اس نے کھجور کے دانے کے دو ٹکڑے کیے اور اپنی دونوں بچیوں کو کھلا دیا، کیا یہ ماں کبھی اپنی معصوم بچیوں کو آگ میں ڈال سکتی ہے؟ حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ اللہ کے حبیب، کبھی نہیں، کبھی نہیں ہو سکتا کہ یہ عورت جو محبت کی بھری ہوئی ہو اپنی بچیوں کو آگ میں ڈال دے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو اللہ کے نبی نے فرمایا، تیرا اللہ، فرمایا عائشہ، تیرا اللہ ایسی ہزاروں ماؤں سے زیادہ رحمت لیے ہوئے ہیں، وہ اپنے بندے اور بندیوں کو کیسے جہنم میں ڈال دے گا؟ اس روایت سے میری مائیں اللہ کی رحمت معلوم ہوئی۔ حدیث شریف میں بخاری اور مسلم کی روایت ہے، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے توبہ کرنے والے کو ایک ایگزامپل اور ایک مثال کے ذریعے سے سمجھایا۔ فرماتے ہیں کہ ایک آدمی سفر پہ نکلا، لمبا سفر تھا اس کا، بہت دور اس کو جانا تھا، ہزار، دو ہزار، تین ہزار کلومیٹر کا سفر تھا۔ نبی کے زمانے میں گاڑیاں نہیں تھیں، نبی نے اپنے زمانے کے اعتبار سے مثال دی کہ وہ اونٹنی پر نکلا سفر کرتا ہوا، راستے میں اونٹنی چلاتے چلاتے تھک گیا، اس نے سوچا کہ چلو یہ درخت آیا، اس کے نیچے میں تھوڑا آرام کر لوں۔ وہ اس درخت کے نیچے آرام کے لیے اترا، تھکا ہوا تھا، بہت تھک گیا تھا سواری پر بیٹھ کر، ہم گاڑیوں میں بیٹھ کر تھک جاتے ہیں، وہ تو اونٹنی کا سفر تھا، بہت تھک گیا تھا، اس نے اپنی اونٹنی کو ویسے ہی چھوڑ دی اور وہ درخت کے نیچے سو گیا، اس کی آنکھ لگ گئی، بہت تھکا ہوا تھا، بہت دیر تک سوتا رہا، اس کی آنکھ نہ کھلی، جب اس کی آنکھ کھلی تو اس کو پیاس بھی لگی تھی، بھوک بھی لگی تھی، لیکن کھانا بھی اونٹنی پر تھا، پانی بھی اونٹنی پر تھا، اس کے پاس کچھ نہیں تھا۔ بہت شدت کی پیاس اس کو لگی، بہت شدت کی بھوک اس کو لگی، وہ اپنی اونٹنی کو تلاش کرنے لگا، لیکن چونکہ یہ بہت دیر سے سویا ہوا تھا اس لیے اس کی اونٹنی وہاں سے غائب ہو گئی، چلی گئی، نہ معلوم کہاں نکل گئی۔ اب یہ دوڑنے لگا، تلاش کرنے لگا کہ میری اونٹنی مجھ کو مل جائے، اس لیے کبھی ادھر دوڑ رہا ہے، کبھی ادھر دوڑ رہا ہے اپنی اونٹنی کو تلاش کرنے کے لیے۔ بیچ جنگل میں پڑا ہوا ہے، اونٹنی ہے نہیں، پانی ہے نہیں، کھانا ہے نہیں، سواری کیسے کرے گا، زندگی کیسے گزرے گی، اس کو موت نظر آنے لگی، گلا سوکھنے لگا، پیٹ میں درد شروع ہوا، اور جیسے اس کو ایسا لگا کہ اب بغیر پانی کے میں مر جاؤں گا، اس کو چکر آنے لگے، وہ گرنے لگا، اس کے اوپر بے ہوشی کے آثار شروع ہو گئے، وہ زمین پر لیٹ گیا، آنکھیں بند کر کے سویا ہوا ہے کہ اب ابھی موت آ جائے۔ اتنے میں کسی چیز کے چلنے کی آواز آئی، اس نے دھیرے سے اپنی آنکھ کھلی تو دیکھا کہ اس کی اونٹنی موجود ہے، اس پر پانی بھی ہے، کھانا بھی ہے، سب کچھ ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ وہ جلدی جلدی اٹھا اور اس نے پانی پیا اور کھانا کھایا، اس کی جان بچ گئی۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ جو موت کے منہ میں پہنچ چکا تھا، اس کو جب اس کی اونٹنی ملی تو کتنی خوشی ہوئی ہوگی، وہ کتنا خوش ہوا ہوگا۔ فرمایا اسی طرح کوئی اللہ کا بندہ یا کوئی اللہ کی بندی اپنے گناہ کو یاد کر کے کہ اللہ مجھ سے غیبت ہو گئی، مجھ سے برا ہو گیا، میں نے جھوٹ بول لیا، اے اللہ میں نے الزام لگا دیا، میں نے نماز چھوڑ دی، اللہ میرا روزہ چھوٹ گیا، اللہ مجھ سے زکات ادا نہ ہو سکی، کوئی اللہ کا بندہ اور بندی اپنے گناہ کو یاد کر کے سچے دل سے توبہ کر کے اللہ کے دروازے پر توبہ کے لیے آتی ہے اور اللہ سے توبہ کے لیے ہاتھ اٹھاتی ہے اور اللہ سے اپنے گناہ کے لیے معافی مانگتی ہے، وہ بندہ جس کی اونٹنی ملی اس کو جتنی خوشی ہوئی تھی اس گنہگار بندی کے توبہ کرنے پر اور اس گنہگار بندے کے توبہ کرنے پر، اللہ اس سے زیادہ خوش ہوتا ہے۔ میری ماں، گناہ ہم نے کیا اور توبہ کرنے پر خوش وہ ہو رہا ہے، اس کو خوشی ہو رہی ہے کہ چلو میری بھٹکی ہوئی بندی آج آ تو گئی، معافی تو مانگ لی، میری بندی کو کہیں موت آ جاتی تو وہ کہیں جہنم میں نہ چلی جاتی، اس نے توبہ کر لی، اب میں اس کو جنت دے دوں گا۔ ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم و آمنتم، ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم و آمنتم وکان اللہ شاکرا علیما، اللہ تمہیں عذاب دے کر کیا کرے گا اگر تم ایمان لے آؤ اور شکر گزار بندے بن جاؤ۔ ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم و آمنتم وکان اللہ شاکرا علیما۔ اور تیسری بات اس حدیث شریف سے یہ معلوم ہوئی، میری ماں اگر اللہ نے دیا ہو تو غریبوں کا تعاون کرو، غریبوں کی مدد کرو، ہمدردوں کی مدد کرو، رشتہ دار غریب ہے یا غریب لوگ ہیں، یتیم ہیں، بیوہ ہیں، معذور ہیں، مجبور ہیں، بیمار ہیں، ہاسپٹلوں میں ایریا رگڑ رہے ہیں، دواؤں کی ان کو ضرورت ہے، مکان نہیں ہے، سہارا نہیں ہے، بچیوں کا نکاح کرانا ہے اور ان کے پاس پیسے نہیں ہیں، پریشان حال لوگ ہیں، میری ماں میری گزارش ہے اگر اللہ نے دیا ہے تو ان کو تعاون کرو، خدا پاک کی قسم اللہ ہماری مصیبت میں ہماری مدد کرے گا، ہمارے حالات میں اللہ ہماری مدد کرے گا۔ اس سال میں خود ایک واقعہ تمہیں سناؤں جو میرے سامنے پیش آیا، ایک صاحب نے کچھ نکاح کرائے غریب بچیوں کے، وہ بیچاری غریب تھی اور وہ لڑکے بھی غریب تھے، اس صاحب نے ان لوگوں کا نکاح کرایا، قریباً 7 یا 8 نکاح تھے، اور اس طرح پر اس نے مدد کی کہ کسی کو اس کا پتہ بھی نہیں، چپکے چپکے اس نے اس طرح پر نکاح کرا دیے، کسی اسی کی فیملی کے آدمی نے یا اسی کی فیملی کی عورت نے خواب دیکھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں آئے اور فرمایا کہ تمہاری فیملی کے فلاں صاحب نے اتنے نکاح کر کے میری امت کی بچیوں کی لاج رکھ لی اور ان کے دو پتوں کی لاج رکھ لی، تو اللہ کے حبیب نے فرمایا اس کو پیغام سنا دو کہ تیری بچیاں جب بری ہوگی تو انشاءاللہ تعالی اللہ بھی تیری بچیوں کی لاج رکھ لے گا. ہاں میری ماں, یہ ہے کسی کا تعاون, یہ کسی کی مدد, کسی غریب, کسی بیوہ, کسی معذور, کسی مجبور, کسی پریشان حال, کوئی بیمار, ان کا تعاون. اسی لیے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم نے اخلاص کے ساتھ ایک دانہ کھجور کا, ایک دانہ اخلاص کے ساتھ, ریاکاری نہیں, ریاکاری نہیں, دکھلاوا نہیں, لوگوں کے سامنے بیان نہ کرو کہ میں نے دیا, میں نے دیا, میں نے اس کی مدد کی, بیان نہ کرو, اللہ کے لیے ہے. حضرت شاہ ولی اللہ صاحب رحمت اللہ علیہ ایک بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں, ان کے دل میں ایک دن خیال آیا وہ خیال یہ آیا کہ لاؤ میں اللہ کے نبی کے نام پر آج ایصال ثواب کروں, نبی علیہ السلام کو ثواب پہنچاؤں. فرماتے ہیں میرے پاس کچھ نہیں تھا, دو آنے تھے, دو آنے ہندوستان میں, دو آنے. کہا میں نے دو آنے کے چنے لیے, اب تھوڑے سے چنے آئے, میں نے وہ چنے لے کر کسی غریب کو دے دیا جو بھوکا تھا, لیکن اخلاص تھا. رات میں خواب دیکھا اللہ کے نبی علیہ السلام کو کہ وہ چنے لے کر اللہ کے نبی اپنے ہاتھ سے کھیر رہے ہیں, اور فرمایا ولی اللہ تیرے چنے اللہ کے دربار میں قبول ہو گیا. اخلاص, میری ماں اخلاص, اللہ کے لیے کرو, اللہ کے لیے. دنیا والے اگر ہم نے کسی کو دکھاوے کے لیے کیا وہ کیا کریں گے, بہت بہت تو ہماری تعریف کر دیں گے, کہیں گے آپا جان بہت اچھی ہو آپ, آپ سخاوت کرتی ہو, خالہ جان بہت اچھی ہو, بہن بہت اچھی ہو آپ, بس اتنا ہی تو ہے. کیا وہ جنت دے دیں گے ہمیں؟ کیا وہ اللہ کی رضا دے دیں گے؟ نہیں نہیں میری ماں. اور اللہ کے لیے اگر کریں گے تو وہ کالی رات میں جو خرچ کرتے ہیں اس کو بھی دیکھتا ہے, اندھیروں میں جو دیتے ہیں اس کو بھی دیکھتا ہے. فرمایا تم میرے لیے دو گے, میں دنیا میں بھی تمہیں عزت عطا کروں گا, آخرت میں بھی عزت عطا کروں گا, میں دنیا میں بھی تمہارا نام چلاؤں گا اور آخرت میں بھی میں تمہیں جنت عطا کروں گا. تو اللہ کو توبہ بہت پسند ہے, توبہ, وہ بڑی رحم والا ہے, وہ بڑا کرم والا ہے, وہ بہت زیادہ رحم اور کرم والا ہے. اس کی رحمت کو کوئی بیان نہیں کر سکتا, اس کی رحمت کو کوئی بیان نہیں کر سکتا. اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک جگہ سے گزرے تو ایک ہرنی, امپالا جس کو کہا جاتا ہے, ہرنی, کسی صحابی نے جنگل سے اس کو پکڑا تھا اور باندھ دیا تھا, شکار کر کے وہ لے آئے تھے. نبی علیہ السلام وہاں سے گزرے, اللہ نے ہرنی کو بولنے کی طاقت دی, اس نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا یا رسول اللہ میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں, وہ دودھ پینے کے محتاج ہیں, وہ میرا دودھ پیتے ہیں, یہ تمہارا شکاری مجھے پکڑ کے لے آیا, میرے معصوم بچے بغیر دودھ کے طرف رہے ہوں گے, اللہ کے حبیب آپ مجھے چھڑوا دیجئے, میں بچوں کو دودھ پلا کر کے پھر واپس آ جاؤں گی. ایک ہرن بات کر رہی ہے اللہ کے نبی سے, ایسے کئی معجزات ہیں. اونٹنی نے بات کی نبی علیہ السلام سے, ایک اونٹنی اللہ کے نبی وہاں سے گزرے تو اونٹنی کے ہونٹ ہلنے لگے اور آنکھوں میں آنسو ہے, اللہ کے نبی نے اپنا کان قریب کیا تو اونٹنی کہہ رہی تھی کہ اللہ کے رسول میرا مالک یہ میری طاقت سے زیادہ مجھ پر سامان ڈالتا ہے جبکہ میں ضعیف ہو چکی ہوں, اتنا سامان میں نہیں اٹھا سکتی. نبی نے ان کے مالک سے فرمایا ارے تو اس اونٹنی پر رحم کر, اس کی طاقت سے زیادہ سامان نہ ڈال. مدینے کی گلیوں سے اللہ کے نبی جب گزرتے تو کنکر کے اندر سے آواز آتی السلام علیکم یا رسول اللہ. ہاں یہ میرے نبی کے معجزات ہیں, مسجد نبوی میں جب منبر نہیں تھا منبر تو ایک کھجور کا لکڑا تھا, اس لکڑے کا سہارا لے کر حضور کھڑے ہوتے اور جمعہ کا خطبہ دیتے. جب منبر بن گیا اور پہلی جمعہ کو اللہ کے نبی علیہ السلام نے اس کھجور کے سہارے کو چھوڑا, اس لکڑے کے سہارے کو چھوڑا اور آپ منبر پر تشریف لے گئے, تو روایت میں ہے کہ اس کھجور کے کھمبے میں سے, اس ستون میں سے, اس لکڑے میں سے جس کا سہارا لے کر اللہ کے نبی خطبہ دیتے تھے, بیان فرماتے تھے, اس ستون نے, اس کھمبے نے, اس لکڑے نے رونا شروع کیا اور اتنے زور سے رویا کہ مسجد نبوی میں بیٹھنے والے سارے صحابہ نے سنا. بے جان لکڑا رونے لگا نبی کی جدائی پر, نبی کی جدائی پر, اور کتنے زوروں سے رویا ہو. روایت میں ہے کہ جیسے 10 مہینے کی گھابن اونٹنی بچہ جننے کے موقع پر کراہتی ہے, آہ کرتی ہے, ویسے لکڑے میں سے آواز نکل رہی تھی. اللہ کے نبی منبر سے نیچے اترے, اس لکڑے کو تھپکیاں دی جیسے ہم چھوٹے بچے کو تھپکیاں دے کر سلاتے ہیں, تھپکیاں دی اور اپنے گود میں لے لیا اس درخت کو, اس کھجور کے تنے کو, اس کھجور کے لکڑے کو اپنی گود میں لے لیا اور بہت دیر تک اپنی گود میں لے کر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے رہے. تب جا کر اس کا رونا بند ہوا. میری ماں, ایک لکڑا جس میں جان نہیں, وہ نبی کی جدائی پر اتنا رو رہا ہے. افسوس کہ ہم جاندار ہو کر, مسلمان ہو کر, نبی کے نام لیوا ہو کر, لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھنے والے ہو کر ہماری آنکھوں سے نبی کی جدائی پر آنسو بھی نہیں نکلتے, نہ درود شریف پڑھتے ہم, نہ اللہ کے نبی کے نام پر کبھی ایصال ثواب کرتے ہیں. اللہ کا نبی حجت الوداع میں گیا, آپ نے 2 چتکبرے میندھے دمبے گھیتے خریدے, بڑے خوبصورت تھے وہ, بخاری شریف میں ہیں کہ بڑے خوبصورت تھے. آپ نے ان دونوں میندھوں کی, دونوں دمبوں کی, دونوں گھیتوں کی قربانی کی. صحابہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ, آپ نے تو ساری قربانی کر دی ہے گائے کی, یہ قربانی کس کی؟ تو اللہ کے نبی نے فرمایا میری آنے والی امت کی طرف سے. ہائے, ہمارا نبی ہمیں 1400 سال پہلے یاد کر کے ہماری قربانی بھی کر گیا, لیکن ہمیں اپنی قربانی میں نبی کے لیے حصہ لینے کی توفیق نہیں ہوتی, ہم اپنے نبی کے لیے قربانی نہیں کرتے. وہ اتنا رحمت اور شفقت والا نبی کہ ایک مرتبہ ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کو دعا دی, اللہم اغفر لعائشہ, اے اللہ میری عائشہ کی مغفرت فرما, اے اللہ میری عائشہ کی مغفرت فرما. حضرت عائشہ اتنی خوش, اتنی خوش, اتنی خوش کہ اللہ کے نبی نے میرے لیے دعا کی. تو حضور نے فرمایا عائشہ, میں نے ایک مرتبہ تیرے لیے دعا کی تو اتنی خوش ہو گئی, ایسی دعا تو میں دن میں 5 مرتبہ میری امت کے لیے روزانہ کرتا ہوں. اللہم اغفر لامت محمد صلی اللہ علیہ وسلم, اے اللہ میری امت کی مغفرت فرما, اے اللہ میری امت کی مغفرت فرما. ہمارا نبی 1400 سال پہلے ہمارے لیے دعائیں کر گیا, قربانیاں کی ہماری طرف سے. اتنا ہی نہیں, وہ حج میں گیا تو اللہ کے نبی حج کے اندر عرفات کے میدان میں ظہر اور عصر کو ایک ساتھ پڑھ لی اور جلدی سے پڑھی, جیسے ہی زوال ہوا ظہر اور عصر کو پڑھ لیا. اور اس کے بعد جولائی کا مہینہ تھا جب نبی علیہ السلام حج کے لیے گئے تھے, اور عرب میں جولائی کی گرمی بڑی خطرناک ہوتی ہے, 52-53 پر چلی جاتی ہے. ایسی گرمی کے اندر آپ اونٹنی پر سوار ہوئے اور اوٹنی پر سوار ہو کر قریباً آپ دو بجے سے لے کر غروب آفتاب تک مسلسل پانچ گھنٹے اوٹنی پر بیٹھ کر اس دھوپ کے اندر اور اس تپش کے اندر آنسو بہا کر پانچ گھنٹے مسلسل روتے رہے. یہ رونا نہ اپنی بیٹی فاطمہ کے لیے تھا، نہ اپنے صحابہ کے لیے تھا، یہ رونا اپنی آنے والی امت کے لیے تھا، اپنی آنے والی امت کے لیے تھا. ہاں ہاں، میرا نبی ہمارے لیے بہت کچھ کر گیا، بہت کچھ اس نے قربانیاں بھی کی ہماری طرف سے، وہ دن رات ہمارے لیے روتا بھی رہا، وہ عرفات کے میدان میں دھوپ میں روتا رہا. تو وہ لکڑا، وہ ستون، اس میں سے رونے کی آواز آئی، حضرت نے اس کو معانقہ کیا، اپنی گود میں لیا، یہاں تک کہ وہ چپ ہو گیا. ایک بے جان لکڑا رو رہا ہے نبی کی جدائی پر. میری ماں، ہمیں خوب اللہ کے نبی کو یاد کرنا چاہیے، ان پر درود شریف بھیجنا چاہیے. جب آپ، ایک مسئلہ میں آپ کو بتاؤں، جب آپ صلاۃ و سلام پڑھنے کے لیے جاؤ، اللہ آپ کو مدینہ شریف لے جائیں، اور جب صلاۃ و سلام پڑھنے کے لیے جاؤ تو سلام پڑھنے کے لیے جانے سے پہلے کچھ صدقہ کرو، صدقہ، اور پھر صدقہ کر کے جاؤ. اس لیے کہ قرآن کہتا ہے، اذا ناجیتم الرسول فقدموا بین یدی نجواکم صدقہ، نبی سے بات کرنے سے پہلے کچھ صدقہ کر کے آؤ. اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ جب تم صدقہ کر کے سلام پڑھنے جاؤ گی اور پھر سلام کرو گی، السلام علیک یا رسول اللہ، تو نبی علیہ السلام تمہارے سلام کا جواب دیں گی. لیکن ہمیں تو شاپنگ ہی سے فرصت نہیں ہوتی. شاپنگ، ہم اپنے پیسوں کو شاپنگ میں خوب لگاتے ہیں، اور جس مقصد کے لیے گئے ہیں، اللہ کے نبی کو راضی کرنے کے لیے، اس میں چند صدقے کے پیسے ہم سے نہیں نکلتے. تو خیر، میری ماں، میں یہ کہہ رہا تھا کہ وہ ہرنی، اس نے نبی سے یوں کہا کہ اللہ کے حبیب، یہ تمہارا آدمی مجھے پکڑ کے لے آیا اور باندھ دیا، میری چھوٹی چھوٹی اولاد ہے، وہ دودھ کی وجہ سے تڑپ رہی ہوگی، آپ مجھے چھوڑ دیجئے، میں دودھ پلاتی ہوں اور پھر واپس آ جاتی ہوں. نبی نے فرمایا، تو وعدہ کرتی ہے؟ اس نے کہا، بالکل میرا وعدہ، میں واپس آ جاؤں گی. اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا، میں یہی انتظار کرتا ہوں بیٹھ کر. اس کے مالک کو، اس شکاری کو کہا، اس کو چھوڑ دو. شکاری نے اس کو چھوڑ دیا. وہ ہرنی گئی دوڑتی ہوئی جنگل میں، اور جا کر کے اپنے بچوں کو دودھ پلایا، اور پھر وہ آئی، اور اس کے چھوٹے چھوٹے بچے بھی اس کے ساتھ آئے، چھوٹے چھوٹے معصوم بچے، وہ بھی ہرنی کے ساتھ آئے. اللہ کے حبیب نے اس صحابی کو فرمایا، میں تجھے سفارش کرتا ہوں، اس ہرنی کو تو معاف کر دے، چھوڑ دے، تاکہ یہ اپنے بچوں کے ساتھ واپس چلی جائے. اگر تو نے اس کو پکڑ لیا اور ذبح کر دیا تو اس کے معصوم بچے کیا کریں گے؟ جنگل کے درندے ان بچوں کو کھا جائیں گے. صحابی نے فرمایا، اللہ کے حبیب، میں اس کو چھوڑ دیتا ہوں. وہ ہرنی اپنے بچوں کے ساتھ واپس چلی گئی. نبی علیہ السلام نے فرمایا ان صحابی سے، یہ ہرنی اپنے معصوم بچوں کی وجہ سے اپنی جان کی قربانی دے دیتی ہے، لیکن معصوم بچوں کو کبھی جانے نہیں دے گی. تو پھر اللہ اپنے بندوں اور بندیوں کو جہنم میں کیسے ڈال سکتا ہے؟ وہ بڑی رحمت والا، ان رحمت اللہ قریب من المحسنین، اللہ کی رحمت محسنوں سے بہت قریب ہے، احسان کرنے والوں سے، اللہ کی یاد کرنے والوں سے، تقوی والوں سے، عبادت گزاروں سے، نمازوں سے، نمازیوں سے، اللہ کی رحمت بہت قریب ہے. ان رحمت اللہ قریب من المحسنین، اللہ کی رحمت بہت قریب ہے. اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث شریف میں ایک واقعہ بیان کیا، مسلم شریف میں روایت ہے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ سب سے آخری جہنمی جو مسلمان ہوگا، مومن ہوگا، لیکن اس کے گناہوں کی وجہ سے اللہ اس کو جہنم میں ڈالے گا، پھر اللہ اس کو نکالے گا جہنم سے، اور جہنم کے کنارے پر اس کو کھڑا کرے گا. کو تھوڑی دیر وہ کھڑا رہے گا، پھر خوب شور کرے گا، چلائے گا، تو اللہ تعالیٰ پوچھیں گے کیوں چلا رہا ہے، کیوں شور کر رہا ہے؟ وہ کہے گا اللہ جہنم کی گرمی برداشت نہیں ہوگی. اب اللہ اس کو جنت میں کیسے لے جاتا ہے؟ دیکھو اللہ کے بہانے کیسے لے جاتا ہے. ایک درخت اگائے گا تو وہ بندہ اللہ سے کہے گا اللہ وہ درخت کے قریب مجھ کو بھیج دے. اللہ فرمائے گا کہ اب تو آگے کچھ نہیں مانگے گا. وہ کہے گا بلا و عزتی کا یا ربی، اے اللہ تیری عزت کی قسم میرے پروردگار، میں آگے کچھ نہیں مانگوں گا. اللہ جہنم کے کنارے سے ہٹا کر دور ایک درخت کے پاس بھیجے گا. تھوڑی دیر وہ کھڑا رہے گا، پھر اللہ ایک درخت اور اگائے گا. تھوڑی دیر کے بعد وہ پھر شور کرے گا. اللہ پوچھے گا اب کیا ہے؟ کہے اللہ وہ آگے جو درخت ہے نا مجھے وہاں بھیج دے. اللہ کہے گا اب کچھ نہیں مانگے گا؟ وہ کہے گا بلا و عزت کا یا ربی، تیری عزت کی قسم میں نہیں مانگوں گا. اللہ پھر تھوڑی دیر کے بعد ایک درخت اور اگائے گا. اب یہ پھر شور کرے گا. اللہ پوچھے گا کیوں؟ فرمایا اللہ وہ درخت ہے وہاں بھیج دے. اللہ بھیج دے گا. اتنے میں جنت قریب آ جائے گی. تھوڑی دیر خاموش رہے گا، پھر اللہ سے کہے گا اے اللہ جنت کے دروازے پر بھیج دینا مجھے. اللہ کہے گا آپ کچھ نہیں مانگے گا؟ وہ کہے گا میں نہیں مانگوں گا. آگے جنت کے دروازے پر اللہ بھیج دے گا. وہ جنت کے دروازے پر جب کھڑا رہے گا اور اندر کے نظارے دیکھے گا کہ اندر میں کھانا پینا چل رہا ہے اور بستر ہے اور لوگ ہنسی مذاق میں ہیں، تو تھوڑی دیر خاموش رہے گا، پھر کہے گا، پھر چلائے گا، اللہ پوچھے گا اب کیا ہوا؟ فرمایا اللہ جنت ہی میں بھیج دے. اللہ ہنس پڑے گا اس وقت اور کہے گا میرے بندے آدم کی اولاد، تو نے کتنی مرتبہ قسم کھائی کہ نہیں مانگوں گا نہیں مانگوں گا، کہ اللہ مجھے معاف کر دے، اندر بھیج دے. اللہ کہے گا اچھا جا میرے بندے، میں نے تجھ کو جنت، اور تجھے کیا چاہیے؟ فرمایا بس کچھ نہیں، مجھے جنت چاہیے، تو بھیج دے. اللہ کہے گا میں نے تجھے 10 دنیا کے برابر جنت میں جگہ عطا کی. یہ گنہگار امتی کو اللہ دے رہا ہے، گنہگار امتی کو جو جہنم سے نکلا ہے. ہاں میری ماں اللہ کی رحمت، اللہ کی رحمت بڑی زبردست ہے. اس کی رحمت سے مایوس نہ ہو جاؤ، اس کی رحمت سے مایوس نہ ہو جاؤ. بس تھوڑے سے بہانے بنا لو. نماز پڑھ کے اللہ سے کہو اے اللہ تو جانتا ہے میں تیری شان کے مطابق تو نماز نہیں پڑھ سکتی ہوں، جیسے تیرے نبی نے پڑھی، جیسے تیرے صحابہ نے پڑھی، جیسے تیری عائشہ نے پڑھی، جیسے تیری فاطمہ نے پڑھی، رقیہ نے پڑھی، خدیجہ نے پڑھی. اے اللہ میں ویسی نماز تو نہیں پڑھ سکتی ہوں، لیکن جو مجھ سے پڑھی گئی اے اللہ میں نے اس نماز کو پڑھ لیا تو قبول فرما. اللہ فوراً تیری نماز قبول کرے گا. میری بری مائیں، میں تمہیں بھی ایک بات بتا رہا ہوں، تم اپنے بڑھاپے میں اللہ کو یوں کہو اے اللہ میں کمزور ہوں، میں ضعیف ہوں، میرے ہاتھ میں طاقت نہیں، میرے پاؤں میں طاقت نہیں، بیماریوں میں ہوں، اے اللہ میں نہ اچھی طرح کھڑی رہ سکتی ہوں، اے اللہ یہ تیری طاقت ہے، تیری توفیق ہے، تیری قوت ہے، تو نے مجھ کو نماز کے لیے بٹھا دیا، کھڑا کر دیا. اے میرے مالک جو توتی ہوئی عبادت مجھ سے ہو گئی میرے رب تو قبول فرما لے. میں قسم کھا کر کہتا ہوں میری ماں تیرا ہاتھ تیرے چہرے پر واپس نہیں آئے گا اور اللہ تجھ پر رحمتوں کی بارش برسائے گا. تیری نماز قبول. تو اپنی کمزوری کا اعتراف کر لے، تو اپنی ضعیفی کا اعتراف کر لے، تو اپنی بیماری کا اعتراف کر لے، تو اقرار کر لے کہ میں کمزور ہوں، میں بیمار ہوں، میں ضعیف ہوں، میں تیری شان کے مطابق عبادت نہیں کر سکتی. تم کہو تو صحیح، بہانے تو بناؤ. خدا پاک کی قسم وہ رب تو بہانوں پر معاف کرتا ہے، بہانوں پر، چھوٹے چھوٹے بہانوں پر. روایتوں میں ہے ایک فاسق و فاجر مرد تھا یا فاسق و فاجر عورت تھی، بدکار، نالائق، زناکار، کوئی گناہ اس نے نہیں چھوڑا، کوئی گناہ اس نے نہیں چھوڑا تھا جو اس نے نہ کیا ہو. بس جہنم میں جانے کی اس کی تیاری تھی کہ ادھر موت آئے اور ادھر جہنم میں چلی جائیں. اتنے میں وہ ایک راستے سے جا رہی تھی اور اس کو پانی کو پیاس لگی, راستے میں کنواں آیا تو وہ کنویں میں اتری پانی پینے کے لیے. پانی پی کر کے جب باہر نکلی تو دیکھا کہ ایک کتا جو ہے وہ پانی کے بغیر تڑپ رہا ہے, بے چین ہے, اس کا گلا خشک ہو رہا ہے, وہ مرنے کے قریب ہو رہا ہے پانی کے نہ ہونے کی وجہ سے. اس عورت کو رحم آ گیا, وہ پھر کنویں میں اتری اور اپنا سوز نکالا یا اپنا موزہ نکالا جو چمڑے کا تھا اور اس میں پانی بھرا اور پانی بھر کے اپنے دانت میں اس کو پکڑا اور دونوں ہاتھوں سے چرتی چرتی اوپر آئی اور اس کتے کے سامنے اپنے سوز کے اندر پانی پلایا. اللہ کے نبی فرماتے ہیں زندگی بھر کی زانیہ اور بدکار کو ایک کتے کو پانی پلانے پر اللہ نے معاف کر دیا. بہانہ ہے, بہانہ, یہ بہانہ ہے, اللہ کے معاف کرنے کا بہانہ ہے. ایک آدمی نے 99 لوگوں کو قتل کیا, 99, لیکن پھر اس کے دل میں آیا کہ اللہ میں نے بہت سو کو قتل کر دیا, لاؤ کسی کو پوچھ لوں کہ میری مغفرت کا کوئی راستہ ہے, میری معافی کا. اس کو احساس ہوا, وہ ایک صوفی کے پاس گیا, اب صوفی مسئلوں سے ناواقف تھا, اسے پوچھا میں نے 99 کو قتل کیا, 99 کو میری مغفرت کا؟ کہا نہیں, تو بہت سارے لوگوں کو قتل کر کے آیا, تیری مغفرت نہیں ہو سکتی ہے. تو اس کے دل میں آیا کہ جب مغفرت ہی نہیں ہوتی تو لاؤ 99 کو تو کیا ہی ہے, تجھے بھی ایک قتل کر دوں, 100 پورے ہو گئے, ہینڈریٹ ہو گئے. لیکن دل میں اس کے بے چینی ہے. پھر وہ کسی مفتی کے پاس, کسی عالم کے پاس پہنچا, اس سے پوچھا کہ میں نے 100 کو قتل کیا, میری مغفرت کا کوئی راستہ ہے, مجھے معاف کرے گا اللہ؟ تو وہ عالم سمجھدار, وہ مفتی سمجھدار, انہوں نے کہا کہ ہاں ہاں, کیوں نہیں مغفرت ہوگی. یہاں ایک بستی ہے, اس کا نام نصرہ ہے, نصرہ, وہاں اللہ والے لوگ ہیں, تو اس کے پاس چلا جا, وہ تیرے لیے توبہ کریں گے, تجھے توبہ کا راستہ بتائیں گے, تو اس طرح پر توبہ کرنا, اللہ تجھے معاف کر دے گا. اب وہ چلا اس بستی کی طرف, یہ جا رہا ہے اس بستی کی طرف معافی مانگنے کے لیے, توبہ کرنے کے لیے. ادھر اس پر موت آ گئی, مر گیا راستے میں. جہنم کے فرشتے آئے کہ ابھی اس نے توبہ نہیں کی تھی, ابھی اس بستی میں پہنچا نہیں, چلو اس کو لے چلو جہنم میں, 100 کا قاتل ہے. جنت کے فرشتے آئے کہ نہیں, یہ تو توبہ کے لیے چلا تھا, چلو اس کو جنت میں لے جاؤ. اب جنت اور جہنم کے فرشتے لڑ رہے ہیں, یہ کہتے ہم جہنم میں لے جائیں, یہ کہتے جنت میں. اللہ کے دربار میں پیش کیا, اللہ ہم اس کو کیا کریں, ہمارے آقا نے یہ بیان فرمایا, ہمارے نبی نے یہ حدیث شریف بیان فرمائی. اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ جس بستی سے چلا, جس شہر سے چلا, جس ٹاؤن سے چلا ہے, ادھر بھی ماپ لو, اور جہاں جا رہا ہے اس کو بھی ماپ لو, اور جس بستی سے, جس ٹاؤن سے قریب ہے اس کا فیصلہ کرو. اگر جہاں جا رہا تھا توبہ والی بستی کے قریب, اگر اس سے قریب ہے تو اس کو جنت میں لے جاؤ, اور اگر اپنی بستی اور اپنے ٹاؤن سے قریب ہے تو اس کو جہنم میں لے جاؤ. اور پھر اللہ نے کیا کیا, حالانکہ وہ جہاں جا رہا تھا توبہ والی بستی, وہاں سے تو بہت دور تھا وہ, لیکن اللہ نے زمین کو چھوٹی کر دی, چھوٹی کر دی, اور اس کو تھوڑا آگے بڑھا دیا اور زمین چھوٹی کر دی. فرشتوں نے ناپا تو وہ اس بستی کے قریب تھا جہاں وہ جا رہا تھا. اللہ نے فرمایا جاؤ اس کو جنت میں لے جاؤ. 100 کے قاتل کو اللہ نے معاف کیا. میری ماں, اللہ سے مایوس نہ ہو, مایوس نہ ہو, مایوس نہ ہو, توبہ کر. بہانوں پر اللہ معاف کرتا ہے. عبادت بہانہ ہے, نماز بہانہ ہے, روزہ بہانہ ہے, زکات بہانہ ہے, حج بہانہ ہے, رونا دھونا بہانہ ہے, اچھے اخلاق بہانہ ہے, یہ سب بہانے ہیں. یہ چھوٹے چھوٹے بہانوں پر اللہ ہمیں معاف کرتا ہے. اسی لیے میں نے آیت پڑھی, یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا. اے ایمان والو, اللہ سے سچی توبہ کرو, سچی توبہ. عطا ربکم ان یکفر عنکم سیئاتکم, قریب ہے کہ اللہ تیری توبہ پر تیرے گناہوں کو معاف کر دے. ان یکفر عنکم سیئاتکم ویغفر لکم ذنوبکم, اور تیرے گناہوں کو معاف کر دے, اور رب تعالیٰ تجھے ایسی جنت میں داخل کرے جس کے نیچے سے نہریں بہتی ہیں. ویدخلکم جنات تجری من تحتها الانہار, اور اس جنت میں تجھے ہمیشہ رہنا ہے. اور اسی لیے اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی رحمتوں کو بہت بیان کیا تاکہ بندہ اور بندی اللہ سے مایوس نہ ہو جائے. میری ماں اللہ نے تجھ کو ایمان دیا, یہ اللہ کی نعمت ہے. تجھے توفیق دی مصلی پر آنے کی, اللہ کی نعمت. تو اپنا کمال نہ سمجھ کہ میں نے نماز پڑھی, اللہ توفیق نہ دیتا تو کچھ نہیں ہو سکتا تھا. کتنے مرد اور عورتیں ہیں جن کی جوانی چل رہی ہے لیکن وہ ایک نماز نہیں پڑھتے, اور اپنے لباس کے باب میں تھوڑا سا میری ماں خصوصاً جوان بچیاں بہت احتیاط رکھے, اپنا لباس ایسا نہ پہنو کہ جس سے بدن کے حصے نظر آئے. یقیناً شریعت نے تمہیں مزین ہونے کا حکم دیا, تمہیں خوبصورت بننے کا حکم دیا, تمہیں تزئین اختیار کرنے کا حکم دیا, لیکن اپنے گھر میں اپنے شوہر کے ساتھ تو جتنی تزئین خوبصورتی اختیار کر سکتی ہے اپنے شوہر کے ساتھ خوب کر لے, باہر نہیں. تیرا لباس باہر ایسا نہ ہو کہ جس سے بدن کے ابھار نظر آئے, تیرا لباس اتنا پتلا نہ ہو کہ جس کی وجہ سے بدن کا حصہ نظر آئے, تیرا لباس اتنا چھوٹا نہ ہو جس کی وجہ سے تیرا ستر نظر آئے نظر نہ آئے, تیرے بال کھلے ہوئے نہ ہو پرایوں کے سامنے اس لیے کہ تیرے بال ستر ہے. ورنہ حدیث شریف میں فرمایا رب قاسیت فی الدنیا عاریت فی الآخرہ, بہت ساری دنیا میں فٹ کپڑے پہننے والی, پتلے کپڑے پہننے والی, چھوٹے کپڑے پہننے والی قیامت میں جب آئے گی اللہ جنت کے لباس سے محروم کر دے گا, بالکل برہنہ بغیر کپڑوں کے. بہت بڑی وعید ہے, بہت بڑی وعید ہے. رب تعالیٰ جل شانہ ہم تمام کو عبادتوں کی توفیق عطا فرمائے, اللہ کی رحمتوں کو مانگنے کی توفیق عطا فرمائے. اس رب سے دعائیں کرو, مبارک مہینہ آ رہا ہے, خوب دعاؤں کا اہتمام کرو, قرآن پڑھو, اپنے شوہر کو اٹھا اٹھا کر کے تہجد میں لگاؤ, ان کو قرآن کی ترغیب دو تاکہ وہ قرآن پڑھیں, خوب سخاوتیں کرو, اللہ کے راستے میں خرچ کرو. نبی علیہ السلام کی سخاوت رمضان میں بہت بڑھ جاتی تھی, اللہ کے نبی رمضان میں بہت سخاوت کرتے تھے, بہت سخاوت کرتے تھے. تو اپنی سخاوتیں کرو, غریبوں کو, بیواؤں کو, معذورین کو, بیماروں کو, اپاہجوں کو, معذوروں کو دو تاکہ ان کی دل کی دعائیں ہمیں لگے, ان کے دل کی دعائیں ہمیں لگے, اور ان کے دل کی دعا کی بنیاد پر ہماری زندگی آباد ہو جائے. اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. درود شریف پڑھ لیں. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. اللہم صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما, ہمارے قصوروں سے درگزر فرما, ہماری سیاہکاریوں سے معافی عطا فرما, ہمارے جلی کفی ظاہر باطن کو معاف فرما, ہماری ٹوٹی ہوئی پھوٹی ہوئی عبادتوں کو قبول فرما. اے اللہ, یہ عبادت تیرے دربار میں پیش کرنے کے لائق تو نہیں ہے, لیکن اے اللہ تیرے علاوہ کوئی ہمارا معبود بھی تو نہیں ہے, تو ہی تو ایک اللہ ہے, تو ہی تو ایک رب ہے, تو ہی تو ایک پالنہار ہے, تو ہی ہمارا مربی ہے. اے اللہ, ہم جیسے بھی ہیں تیرے ہی بندے اور تیری ہی بندیاں ہیں, تیرا کلمہ پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. اللہ تو نبی کے صدقے میں ہمیں معاف فرما دے. نبی سے بڑھ کر ہمارے پاس کوئی واسطہ نہیں, نبی سے بڑھ کر ہمارے پاس کوئی واسطہ نہیں. آپ کے صدقے میں ہمیں معاف فرما, آپ کے صدقے میں ہمیں معاف فرما. اے اللہ, یہ عورتیں, یہ بچیاں, یہ تیری بندیاں, اے اللہ, ضعیفی میں, بڑھاپے میں, جوانی میں, معصوم بچیاں بھی, اے اللہ, صرف اور صرف تیری اور تیرے نبی کی محبت پر آئی ہے, تجھے تیری محبت کا واسطہ ہے. ان سب کو معاف فرما دے, ان سب کو معاف فرما, ان کے گھروں کو آباد فرما, ان کے گھروں میں سکون عطا فرما, رحمتوں سے ان کے گھروں کو بھرپور فرما. اے اللہ, بے سکونی سے حفاظت فرما, ان کے کاروبار میں برکتیں عطا فرما, ان کو عافیت والی زندگی عطا فرما, ان کے گھروں میں جھگڑے ہو تو ختم فرما, بے اولادوں کو اولاد عطا فرما، اولاد والوں کے اولادوں کو نیک بنا، صالح بنا، مطیع اور فرما بردار بنا. اے اللہ ہمارے والدین کی مغفرت فرما، ہمارے بیوی بچوں کی مغفرت فرما، ہمارے اہل و عیال کی مغفرت فرما، ہماری اولادوں کی مغفرت فرما، ہماری نسلوں میں دین کو زندہ فرما، ان سب کو نیک صالح بنا، حافظ قرآن بنا، دین کے دائی بنا. تیری اے اللہ ہماری آنکھوں کی تندک بنا، اے اللہ تیرے نیک صالح بندے اور بندیاں بنا. پوری امت مسلمہ کو معاف فرما، پوری امت مسلمہ کو معاف فرما، پوری امت مسلمہ کو معاف فرما. اے اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما، اے اللہ مرحومین کی مغفرت فرما، پریشان حالوں کی پریشانیوں کو دور فرما. اے اللہ جس کی جو ضرورت ہو تو اپنے فضل و کرم سے پورا فرما. اللہ ہماری دعاؤں کو اپنے فضل و کرم سے اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں قبول فرما. وصلی اللہ علی نبینا محمد و آلہ و صحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم. www.attableek.com The Reviver of Iman.